هل اتاك حديث موسى، کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر آئی ہے؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے آیا ہے؟ یہاں اہل مکہ کو پھر سے موسیٰ علیہ السلام کے مقابل فرعون کی مثال سے سمجھایا جا رہا ہے کہ اس نے بھی تکبر کی انتہا کی، پھر دیکھو اس کا انجام کیا ہوا، اس نے بھی آخرت کو نہیں مانا تھا، پھر نتیجہ کیا نکلا؟ تو اے اہل مکہ، اگر آج تم آخرت کو نہیں مانتے تو پھر دیکھ لو کہ تمہارا انجام بھی فرعون کے انجام سے کچھ مختلف نہ ہوگا۔ اور آپ جانتے کہ قرآن پاک میں بہت سے پیغمبروں کے واقعات آئے ہیں، لیکن ان سب میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ایسا ہے جو ہر پارے میں دہرایا گیا، حتیٰ کہ تیسرے پارے میں بھی، جہاں عموماً بہت تاریخ بیان نہیں ہوئی لیکن فرعون کی بات یہاں بھی مینشن کی گئی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا اس پر غضب تھا، اور اہل مکہ کے حالات فرعون سے کس قدر ملتے جلتے تھے عادت اور طبیعت کے اعتبار سے۔ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طوا، جب پکارا تھا اس کو اس کے رب نے، کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ کہاں پر؟ بالواد المقدس، مقدس وادی میں۔ کون سی وادی، کیا نام ہے اس کا؟ طوا، طوا کی جگہ کا نام ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تھے، اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آ رہے تھے۔ اس کی تفصیلات بہت جگہ گزر چکی ہیں۔ اذهب الى فرعون انه طغى، اس وقت انہیں یہ کہا گیا تھا کہ جاؤ فرعون کے پاس کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ طغى فرعون کی سرکشی کے لیے آیا ہے۔ فرعون کی سرکشی دو طرح کی تھی، ایک تو وہ اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا، دوسرا بنی اسرائیل پر اس نے ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ تو اس کے کفر اور معصیت اور تکبر میں حد سے بڑھنے کو یہاں لفظ طغا سے تعبیر کیا گیا ہے۔ فقل، پس کہیے، هل لک، کیا ہے تیرے لیے، الا ان تزکا، کہ تو پاکیزگی اختیار کرے، کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے، یعنی خود سری چھوڑ کر اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، تکبر کی میل اپنے اندر سے نکال دے اور تزکیہ کر لے، کیا تو ایسا راستہ یا طریقہ جاننا چاہتا ہے کہ جس سے تیری اصلاح ہو جائے؟ آپ دیکھیے، یہاں موسیٰ علیہ السلام کا انداز تبلیغ بھی پتہ چل رہا ہے۔ جا کے بات مسلط نہیں کر رہے کہ او فرعون سنو، میں آیا ہوں تمہارے پاس، سنتے ہو کہ نہیں سنتے، مانتے ہو کہ نہیں مانتے، دیکھو میں کیا کچھ لایا ہوں ساتھ۔ نہیں، ایسے انداز سے تبلیغ نہیں کی۔ انداز بطور خاص ملاحظہ فرمائیے، اللہ تعالیٰ ہی انداز سکھا کے بھیج رہے ہیں، اور کس طرح موسیٰ علیہ السلام ایک بہت عمدہ مہذب طریقے سے وقت کے اور دنیا کے متکبر ترین انسان سے مخاطب ہوتے ہیں، آپ کس طرح بات کریں گے؟ اب آپ دیکھیں، تبلیغ کا طریقہ تو اللہ تعالیٰ خود سکھاتے ہیں، بندے بندوں کو کیا سکھائیں گے؟ اللہ تعالیٰ خود سکھانے والے ہیں، اور اپنے پیغمبروں کو احسن طریقے اس نے سکھائے، اور ہمارے لیے بھی اسی میں ایک بہترین نمونہ ہے کہ ہم اس کا اتباع کریں۔ تبلیغ دھمکیوں کے ساتھ نہیں ہوا کرتی، لوگوں کو پریشرائز کر کے نہیں ہوا کرتی، تحکمانہ لہجے سے نہیں ہوا کرتی۔ فرعون جیسے شخص کے ساتھ بھی معاملہ کرنا ہو تو تحمل کے ساتھ، اور کیا انداز ہے، انتہا درجے کا ناصحانہ اور مشفقانہ انداز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک باوقار انداز بھی ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ کا اصل مقصد کیا ہے، الا ان تزکا، هل لک، سوال کا انداز ہے، اور هل لک کہہ کے کس طرف لے جایا جا رہا ہے، الا ان تزکا، تم تزکیہ اختیار کرنا چاہو گے، تم چاہو گے کہ تمہیں ایسا طریقہ بتایا جائے کہ جس سے تمہارا فائدہ ہو جائے، تمہاری بھلائی ہو جائے۔ یعنی ان چار لفظوں کے اندر بہت سی حکمت کی باتیں پوشیدہ ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ سوالیہ انداز ہے، دوسری بات یہ کہ بہت مشفقانہ ہے، پھر اس میں سوالیہ انداز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کی سوچ ابھرتی ہے، دوسرا شخص خود غور کرنے لگتا ہے بات پر، اور پھر اس کے بعد کوئی طریقہ اختیار کرتا ہے۔ یعنی ایک انداز یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو کہنا چاہیں کہہ کے آ جائیں، جو بتانا چاہیں بس بتا دیں، جو دینا چاہیں دے کے پھینک کے آ جائیں، اور ایک یہ ہے کہ احسن طریقے سے دیں، اس انداز سے دیں کہ دوسرا سوچنے پہ مجبور ہو جائے، اور پھر وقت کے ادب آداب اور ایٹیکیٹس کا بھی خیال رکھا جائے۔ ایک جاہل سے جس طرح بات کی جاتی ہے ایک عالم سے نہیں کی جاتی، چھوٹے سے جس طرح بات کی جاتی ہے بڑے سے نہیں کی جاتی۔ اسی طرح وہ شخص جو حکومت کے ایک عہدے پر فائز ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، تو جاتے ہی پہلے اس کی غیرت کو اور اس کی انانیت کو للکارنا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ زور پکڑتا جا رہا ہے اس حدیث کی بنا پر کہ افضل ترین جہاد ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ یہ بات آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی، اور پھر کلمہ حق کہنے والے اتنے بھونڈے انداز سے کلمہ حق کہتے ہیں کہ دوسرا شخص سننے کو بھی تیار نہ ہو۔ آپ بے شک جتنا مرضی بڑا کلمہ حق کہیں، لیکن کلمہ حق کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بدتمیزی پہ اتر آئیں۔ اس لیے اس انداز میں بہت بڑا سبق ہے۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّى وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تیری رہنمائی کروں تیرے رب کی طرف تو تو خشیت اختیار کرے، تو ڈرنے والا بن جائے، یعنی رب سے ڈرنے لگے۔ تو اس سے خاص بات کیا پتہ چلتی ہے کہ مبلغ کے کرنے کے دو کام ہیں، ایک تو نفوس کا تزکیہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدرجہ اتم کیا، وَيُزَكِّيهِمْ، باقی تو طول سے نا، یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ تو سب طریقے تھے۔ اصل کرنے کا کام کیا ہے اور اصل مطلوب کیا ہے تعلیم کتاب و حکمت سے بھی، تلاوت آیات سے بھی، یعنی اصل مقصد کیا ہے جس کو حاصل کرنا ہے، وہ ہے تزکیہ۔ آپ کسی کے پاس بھی اگر کچھ سکھانے پڑھانے بتانے جا رہے ہیں، کیا سوچ کے جا رہے ہیں، کیا کرنے جا رہا ہوں، اپنا فائدہ یا اس کا فائدہ، دل کا غبار نکالنے یا بوجھ اتارنے جا رہے ہیں یا دوسرے کا بوجھ اٹھانے جا رہے ہیں؟ کیونکہ بعض اوقات ہم مختلف برائیوں پہ بہت چیخ پا ہو جاتے ہیں، غضبناک ہو جاتے ہیں، پھر جب کوئی ہمارے ہاتھ آتا ہے تو سارا غصہ اس پہ اتار دیتے ہیں، یہ فلاں ایسی ایسی خرابیاں کرنے والے، وہ فلاں ایسے ایسے منکرات میں پڑے ہوئے لوگ، معاشرے پہ ایسی ایسی سخت تنقید کے جس پہ تنقید ہو رہی ہے اس کو سمجھ ہی نہ آئے کہ بات کیا ہو رہی ہے اور کیوں ہو رہی ہے۔ تو اس میں پیغمبرانہ اسلوب کیا ہے کہ انتہائی تحمل اور برداشت کے ساتھ اور بہت عمدہ طریقے سے، صرف یہ نہیں کہ جو اپنے دل میں آیا وہ سنا کے آگے، وہ دوسرے نے سنا یا نہیں سنا، سمجھا یا نہیں سمجھا، یہ سب نا سمجھی کی باتیں۔ حکمت کس کو کہتے ہیں؟ کہ آپ دوسرے کو خوشخبری دیں، ایسے انداز میں بات کریں کہ جس سے اس کا بوجھ ہٹنے لگے، اٹھنے لگے، جس سے وہ اس پیغام کے اندر اپنے لیے کوئی خیر و بھلائی اور فلاح کا راستہ پائے، اور اپنے سے نہیں ڈرائیں بلکہ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّى وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ۔ تین خاص باتیں یہاں پتہ چل رہی ہیں، نمبر ایک تزکیہ، نمبر دو رب سے جوڑنا، اَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ، تجھے تیرے رب سے ملا دوں جو تیری ضرورت ہے، جس کا تجھے فائدہ ہوگا، اور تیسری چیز فَتَخْشَىٰ۔ ہر انسان کے اندر کسی نہ کسی قسم کا خوف ہے، جس کو رب کا خوف ہو جائے وہ باقی خوفوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، فَتَخْشَىٰ کہ تو اس سے ڈرنے لگے۔ اور اس کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، کچھ ٹول استعمال کیے۔ تو مبلغ جو ہے وہ صرف زبانی تقریر ہی نہیں کرتا، اگر ممکن ہو اور بس میں ہو تو وہ ایسے وسائل، ایسے ذرائع، ایسی چیزیں، ایسے ماڈلز استعمال کر سکتا ہے اور کرنے چاہیے جس سے مدعو کو بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ اور ضروری نہیں کہ آپ سب کے پاس ملٹی میڈیا ہو جس پر پریزنٹیشنز ہوں، پھر آپ لوگوں کو بٹھا کر ایک مجمع لگا کر آپ ایک شو دکھائیں ان کو، تو جب ہی دوسرے جو ہیں وہ دین کی طرف آئیں گے۔ وسائل مہیا ہونے پر ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن بوقت ضرورت۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو عصا تھا، معجزہ تھا، وہ چاہتے تو ہر وقت سب کے درمیان گھماتے رہتے اور جس کو چاہتے جہاں روک کے ڈراتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، صرف بوقت ضرورت استعمال کیا، اور معجزہ بھی اس وقت دکھایا جب اپنی بات پہنچا چکے۔ تو ایسے جتنے بھی وسائل ہیں جو نشانیاں ہیں اللہ کی، یہ قدرت کی نشانیاں ہیں، ان کو دکھایا جا سکتا اور دکھانا چاہیے، لیکن صرف ان پہ آپ ڈپینڈ نہیں کر سکتے۔ پیغمبروں نے معجزے دکھائے ہیں لیکن کم، پھر معجزے کا اثر بھی ہوتا ہے، لیکن اگر آپ روز ہی کچھ دکھانے کھڑے ہو جائیں تو وہ کیا ہوگا؟ لوگ اس کو ایک انٹرٹینمنٹ کا سامان بنا لیں گے، پھر اس سے تزکیہ نہیں ہوگا۔ یہ جو نشانی دکھائی تھی فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، یہ صرف ایک ذریعہ اور وسیلہ تھا، اس سے تزکیہ نہیں ہونا تھا، اس سے تو صرف منوانا یا ایک دلیل کے طور پر ایک چیز پیش کرنا تھا، لاجواب کرنا مقصود تھا، کیونکہ انتہائی تکبر میں مبتلا تھا. تو اگر ایک مریض اپنے مرض کی شدت کو پہنچ جائے تو پھر آپریٹ بھی کرنا پڑتا ہے, تو اس میں آخری درجے تک بھی ڈاکٹر جاتے ہیں لائف بچانے کے لیے, لیکن پہلے ہی درجے پر آخری درجے کی ڈوز نہیں دینی. ہم عموماً بڑی چیز سے شروع کر کے نیچے کو آتے ہیں, نہیں, سلولی اینڈ گریجولی آپ آگے بڑھیں, عقل کو اپیل کریں, لاجک استعمال کریں, فائدے کی بات کریں, خوشخبری سنائیں, بات سمجھائیں, دوسرے کے صرف ایموشن سے ہی مت کھیلیں, بلکہ اس کے لاجک, اس کی عقل, اس کی سوچ, اس کے اندر کو ہلائیں, اور پھر اس کے بعد بوقت ضرورت آپ کوئی چیز بھی دکھائیں. اور یہ بہت فریکوینٹ نہیں ہونا چاہیے, بہت کثرت سے نہیں ہونا چاہیے, ورنہ یہ اثر کھو دے گا اور اس سے تزکیہ نہیں ہوگا. تزکیہ ہوگا دراصل اللہ ہی کے کلام سے, یتلو علیہم آیاتہ سے, یعلمہم الکتاب والحکمہ سے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ کے لیے یہی طریقے استعمال کیے, مجزات کبھی کبھار کم ہی استعمال کیے. اور یہاں بڑی نشانی سے مراد اسا دکھانا تھا جو کیا بن جاتا تھا, سانپ بن جاتا تھا. اچھا ایک اور بات یہ کہ پہلے پیغمبروں نے اگر دیگر معجزات دکھائے تو ہمارے پاس تو سب سے بڑا معجزہ ہر ایک کے پاس موجود ہے اور وہ خود قرآن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیا ہے؟ خود قرآن ہے. اگر آپ کو قرآن پاک عربی میں پڑھنا نہیں آتا, اگر آپ اس کی صحیح ادائیگی نہیں جانتے, اگر آپ اس کی ڈیپتھ میں نہیں اترے, اگر آپ اس کی روح کو نہیں پہنچے, اگر آپ اس کو خود نہیں سمجھے, تو آپ اس معجزے سے صحیح فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتے, نہ اسے دوسروں تک پہنچا سکتے, نہ پھر تزکیہ کر سکتے. اسی مشکل کا شکار بہت سے لوگ ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں نا قرآن پڑھتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں, پتہ نہیں کیا ہے, چینج ہی نہیں آتا, لوگ انٹرسٹ ہی نہیں لیتے, بات دلوں تک ہی نہیں جاتی. پہلے یہ سوچیں, اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کے اپنے دل تک کتنی جا چکی ہے. جس کے اپنے دل تک چلی گئی اس کو دوسرے کے دل تک پہنچانے میں پھر مشکل نہیں ہوگی, کیونکہ از دل خیزت بر دل غیزت, جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دل پہ ہی جا کے لگتی ہے. تو طریقہ تبلیغ میں ہمیشہ یاد رکھیے کہ سب سے بڑا معجزہ, سب سے بڑی نشانی خود قرآن پاک ہے, جس کو اگر آپ نے احسن طریقے سے دوسروں کو پیش کیا تو یقیناً دوسروں کے دلوں کو جا کے لگے گا, اثر ہوگا, فائدہ ہوگا, اور مقصد بھی حل ہو جائے گا. کون سا؟ تزکا اہدیک الی ربک فتخشا. فکذب وعصا, تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی, نہ اس نے دلیل سے کوئی بات مانی, نہ موسیٰ علیہ السلام کی نرمی کام آئی, کیونکہ وہ ایک اور جگہ پر آتا نا, فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشا. موسیٰ علیہ السلام نے بہت نرمی سے بات کی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خاص ہدایت فرمائی تھی, لیکن یہاں تو نہ نرمی کام آ رہی ہے, نہ معجزہ کام آ رہا ہے, نہ دلیل کام آ رہی, کوئی چیز بھی فائدہ نہیں دے رہی, کیونکہ مرض اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے, جس کے بعد سوائے ہلاکت کے اور کوئی راستہ نہیں. ثم ادبر, پھر پیٹھ پھیری, یسا کوشش کرنے لگا, فحشر پھر جمع کیا, فنادا پھر پکارا, یعنی موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سن کر ہٹا اور ان کو شکست دینے کے لیے بھاگ دوڑ میں لگ گیا, کچھ سرگرمیوں میں مشغول ہو گیا. یعنی صرف اتنا نہیں کیا کہ بات نہیں مانی اور انکار کر دیا, بلکہ اس کے بعد ایک نئی کوشش اور چال بازی شروع کر دی, مکر و فریب کا جال پھیلانا شروع کر دیا. کیا؟ فحشر, جادوگروں کو اکٹھا کر لیا, فنادا پھر ان سب کو خطاب فرمایا, خاص خطاب کیا؟ فقال انا ربکم الاعلی, کہ میں ہوں تمہارا سب سے بڑا رب. اور اس کا یہ شاہی خطاب اپنی قوم کو تھا اور جادوگروں کو تھا اور سارے لشکروں اور جنود کو تھا, انتہائی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے اپنی ربوبیت اعلیٰ کا اعلان کیا. سورۃ الزخرف میں گزر چکا ہے, ونادا فرعون فی قومہ قال یا قوم الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین فقال انا ربکم الاعلی, بولا میں تمہارا سب سے اعلی رب ہوں, سب سے بڑا رب ہوں. فاخذہ اللہ نکال الاخرۃ والاولی, تو پکڑ لیا اس کو اللہ نے دنیا اور آخرت کے عذاب میں. نکال ایسے عذاب کو کہا جاتا ہے جسے دیکھ کر دوسروں کو عبرت ہو اور سب سہم جائیں. عبرت انگیز عذاب، یعنی جب سب کچھ دیکھنے اور سننے کے بعد بھی وہ اپنی سرکشی پر اڑا رہا تو اللہ نے اسے دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا. شدید گرفت فرمائی، ایسی گرفت کہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں، ہمیشہ لوگ اس کو نشان عبرت سمجھیں. اور قیامت کا عذاب تو اس کے علاوہ ہے. آخرت سے آخرت مراد اور اولا سے مراد دنیا ہے، یا پھر برزخ کا عذاب ہے جو اس کو اس وقت بھی ہو رہا ہے. ان فی ذلک لعبرت لمن یخشا، یقیناً اس میں البتہ عبرت ہے، سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہو. ڈرنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے. اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی جسے اللہ نے بنایا؟ اے انسان، تو بھلا کس طرح تکبر کر سکتا ہے جبکہ تجھ سے بڑی بڑی مخلوقات بھی موجود ہیں؟ تمہارا بنانا اللہ کے لیے کیا مشکل تھا جبکہ اس نے اتنے بڑے آسمان کو پیدا کیا؟ رفع سمعہ فسواہا، اس نے اس کی چھت کو بلند کیا، پھر اس کا توازن قائم کیا، اسے ٹھیک ٹھاک بنا دیا. سمک بلند کرنے کے معنوں میں آتا ہے، موٹا اور دبیز کرنا چھت کی موٹائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یا اونچائی کے لیے. تو مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا اور اس کی چھت کو خوب اونچا کیا اور پھر دبیز بھی بنایا. فسواہا، پھر اسے ٹھیک ٹھاک کیا، ہموار بنایا، یعنی ایسی شکل و صورت دی کہ جس میں کوئی بھی تفاوت، کجی یا شگاف اور خلل باقی نہ رہا. یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آسمان صرف گیسز کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ وہ باقاعدہ اٹھی ہوئی دبیز اور سمیق چھت ہے. کیونکہ یہاں پر لفظ سواہ بھی آ رہا ہے نا، یعنی ہموار کیا. واغطش لیلہا، اور اس کی رات کو ڈھانک دیا، اس کو تاریک کر دیا. اغطش کا لفظی معنی ہے تاریک ہونا یا تاریک کر دینا. اغطش اظلمہ کے معنوں میں. اغطش لیلہا، اس کی رات کو ڈھانک دیا. واخرج دحاہا، اور اس کی دھوپ کو نکالا، یعنی دن کو روشن کر دیا. والارض بعد ذلک دحاہا، اور زمین کو اس کے بعد اس نے بچھایا. دہا اور تہا ایک اور جگہ پر آتا ہے، یہ دونوں ہم معنی ہے. دہا کا لفظی معنی ہوتا ہے بارش کنکریوں کو دور دور تک بہا لے گئی، تو اس کے معنی میں پھر کیا آیا، دور تک بچھا دیا، پھیلا دیا. اسی طرح دہا کے اندر گلائی کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے، یعنی یہ بچھانا اور پھیلانا جو تھا ایک گلائی میں بھی تھا. دہوا شتر مرغ کے انڈے کو کہتے ہیں، جو بالکل گول نہیں ہوتا بال کی طرح بلکہ بیزری ہوتا ہے. بیزری کا لفظ بیزا سے، انڈا ہوتا ہی بیزری ہے. تو آپ دیکھیے بہت سی چیزیں لفظوں کے گہرائی کے اندر چھپی ہوئی ہیں. یعنی دہا میں یا دہ میں پھیلانا، دور تک پھیلانا، پھر اس میں گلائی میں پھیلانا، اور دہوا جیسے شتر مرغ کا انڈا تو اس شیپ میں کسی چیز کا پھیلنا، یہ سارے مفہوم اس کے اندر موجود ہیں. اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا، یعنی زمین میں پیدا ہونے والے جانوروں اور انسانوں کی خوراک زمین کے اندر ہی رکھ دی. جانوروں کے لیے گھاس وغیرہ اور انسانوں کے لیے غلہ اور پھل اور دیگر فائدے کی چیزیں یا کھانے کی چیزیں. والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو اس نے اس میں گاڑ دیا، قائم کر دیا. ارسا کا مطلب ہوتا ہے لنگر باندھنا، ثابت رکھنا، میخ ٹھونکنا. جب کشتی کنارے پہ آ کے لگتی ہے تو اس کا لنگر باندھتے ہیں جس سے وہ رک جاتی ہے. اس کے لیے لفظ کیا استعمال ہوتا ہے، ارسا. تو پہاڑ زمین کے اندر میخوں کی طرح ٹھکے ہوئے ہیں جیسے کشتیوں کے لنگر باندھ دیے جاتے ہیں. متاع لکم ولانعامکم، تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف تمہارے لیے چیزیں نہیں اگائیں، صرف تمہارے لیے زمین کو ہموار نہیں بنایا، بلکہ تمہارے ساتھ جو اور مخلوق ہے زمین پر اس کا بھی اس پر حق ہے، تمہارے مویشیوں کا بھی اس زمین پر حق ہے، ان کے لیے بھی غذا کا سامان مہیا کیا اور ان کے لیے بھی پہاڑوں کو جمایا ہوا ہے۔ گویا زمین صرف انسان کے لیے نہیں، انسان اس کی سب سے افضل مخلوق تو ہے، لیکن زمین صرف انسان کے لیے نہیں، یہ صرف انسان کے فائدے کی نہیں، بلکہ اس زمین پر دوسری مخلوقات کی زندگی کا سامان بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس لیے ان کی ضروریات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاؤں میں زمیندار صرف غلہ یا گندم ہی نہیں اگاتے، بلکہ زمین کے ایک بڑے حصے پر چارہ بھی اگاتے ہیں، اور وہ سارے کا سارا ان کے جانوروں نے کھانا ہوتا ہے، یعنی کچھ تو ایسا ہوتا ہے جو خود رو ہوتا ہے اور کچھ خود اگایا جاتا ہے، یعنی انسان اگاتا ہے کس کے لیے؟ جانوروں کے لیے، جو جانور کھاتے ہیں۔ متاع لکم ولانعامکم، اور یہ زندگی کی ساری رونقیں جو اللہ نے انسانوں کے فائدے کے لیے رکھی، ایک دن آئے گا کہ یہ سب ختم ہو جائے گا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا۔ تام تم توئے میم میم، پانی سے بھرا ہوا اور ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر۔ تم کا لفظی معنی کیا ہے؟ ٹھاٹھے مارتا سمندر، پانی سے بھرا ہوا۔ اور تام ایسی آفت کو کہتے ہیں جو ساری آفتوں پہ حاوی ہو، سب مصیبتوں پہ بھاری ہو۔ اور تامت الکبرا، یعنی تامہ بذات خود بھی بڑی مصیبت ہے، اور اس کے ساتھ جب لفظ الکبرا لگ گیا تو پھر اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہوگی؟ اشارہ ہے قیامت کی طرف۔ تو جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا، وہ آفت جو سب پہ چھا جائے گی، ایسی مصیبت جو کسی کے ٹالے نہ ٹلے گی۔ یوم یتذکر الانسان ما سعا، جس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کوششیں کی ہوں گی۔ ما سعا، سعی کہتے ہیں کوشش کرنے کو، اس میں بھاگنا لازم نہیں ہوتا، لیکن عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کوئی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو بھاگ دوڑ بھی ساتھ ہی شروع ہو جاتی۔ یعنی بنیادی طور پر سعا کا لفظ بھاگنے کے لیے نہیں ہے، وہ بھاگنا ماتحت ہے کوشش کرنے کے، ایسی کوشش کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں شوق بھی ہو اور جس میں انسان کی مرضی اور انسان کا ایک ولولہ بھی شامل ہو۔ اس کو آپ سعی کے لفظ سے سمجھ لیں کہ جب آپ حج یا عمرے پہ جاتے ہیں تو وہاں جو سعی کی جاتی ہے اس میں بھاگا تو نہیں جاتا، وہ تو ایک مخصوص ایریا جس میں تیز چلا جاتا ہے۔ اس چلنے میں اگرچہ مشقت ہوتی ہے، لیکن ایک محبت بھی ہوتی ہے اور ایک شوق بھی ہوتا ہے اور ایک خاص مشغولیت نظر آتی ہے، کہ جیسے تیز تیز جا رہے ہیں کسی خاص کام سے، حالانکہ کام کوئی بھی نہیں ہوتا، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے دوڑ رہے ہوں، جس بات کا سمبل ہے کہ اللہ کی خاطر اگر دوڑنا پڑے کسی ایسے کام میں جس کا بظاہر سامنے کوئی فائدہ نظر نہ بھی آئے یا فوری فائدہ نظر نہ آئے تو بھی دوڑیں گے۔ یوم یتذکر الانسان ما سعا، اور ایک کوشش اور صحیح ہے انسان کی جو اس دنیا کے کاموں کے لیے، کتنی محبت ہے ہمیں اس دنیا سے اور کتنی بھاگ دوڑ ہے ہماری اس دنیا کے کاموں کے لیے، کتنے شوق سے ہر کام کرتے رہتے ہیں۔